Dnes som vám predložil život a dobré. Dziś położyłem przed wami życie i dobro. Smrť a zlé. Śmierć i zło. Ale vy si vyberte život. Ale vy vybierzcie życie. Aby ste žili vy. Aby ste žili vy. Vaše deti. Vaše deti. A vaše budúce generácie. I przyszłe pokolenia. To je vôľa Božia. Taká je vôľa Božia. Kristu Ježišovi, Kristusie našem Pánu. My máme stále slobodný výber. Ciągle máme voľnú vôľu. My sa rozhodujeme. Decidujeme ciągle. Náš život sa skladá dennodenne z rozhodnutí. Celé naše życie składa się z codziennych wyborów, decyzji. A vždycky tie rozhodnutia... I ciągle te wybory, decyzje... sú vlastne takou križovatkou v našom živote. Sú kolejným skrižovaním v našom życiu. A tam sa ukáže, či sme sa vybrali dobrým smerom, alebo... I tam zobaczymy, či vybrali sme dobrý kierunek, či zły. Ja som kedysi dávno, sa mi to stalo. Kedyś dávno coś takiego mi się przydarzyło. Proste išiel som do jedného mesta. Jechałem do jakiegoś miasta. A... nešiel som dobrým smerom, úplne proti smere som šiel. Nechám v dobrém kierunku, zúplne v přečívnem kierunku jechám. A ja som sa len ubezpečoval, dobre, ja dobre idím, však to poznám. Ale cały čas się upewniałem v tým, no, jadę v dobrą stronę, znam przecież tą okolicę. Ale viete, ja som to poznal, ale z druhej strany. No, ja to znałem, ale zupełnie z drugiej strony. To je veľmi veľké nebezpečenstvo. To je bardzo veľké nebezpečenstvo. My môžeme povedať, my to známe, my to vieme. No, my môžeme zawsze povedať, my to známe, my to vieme. Ale môžeme ísť oproti. Ale môžeme ísť přečívko. Neviem, či ste boli niekedy na vlakovej stanici v Budapešti. Neviem, či byli ste kedyž na dvorcu kolejovém v Budapešti. A tam je Kelety... Pája Udvar. No, tam je taký bardzo znaný dvořec kolejové Kelety. A to som si všimol, že všetky vlaky odtiaľ vychádzajú jedným smerom. Ja to zauważyłem, že všetky pociągi, ktoré z tego dvorca vyjeżdżają, one všetky jadą v jednom kierunku. A proste... Ale niektóre majú cieľ úplne opačne. Ale cel podróży dla niektórych z tych pociągów jest zupełnie z drugiej strony. A rozmýšľal som, že jak je to možné, že všetky vychádzajú jedným smerom a niektoré a tam skončia, na opačnom konci. No i zastanawiałem się, jak to jest, že one wszystkie wyjeżdżają w jedną stronę, a niektóre kończą zupełnie z drugiej strony. Potom som prišiel na to. Potem doszedłem do tego. Tie kolaje stále sa odchyľujú. Te tory, one ciągle skręcają delikatnie w jedną stronę. Nie naraz, to človek to ani nebadá. To nie jest naraz, človek nawet tego nie zauważy. Ani vôbec si to neuvedomuje, že... Jadąc w ogóle sobie tego nie uświadamia. Že tie kolaje sa odchyľujú, odchyľujú, odchyľujú. Že cały czas te tory, one się przechylają, przechylają, przechylają. Až nakoniec idú do protizmeru. Až ostatecznie idą, jadą w przeciwnym kierunku. A tu musíme dávať veľký pozor. I tu musíme zwracać baczną uwagę. Nemôžeme hovoriť o tom, že my vieme, už aj to sme počuli, aj to už vieme. Nie môžeme povedať, no my to už vieme, to slyšeliśmy, tamto też už vieme. Ale viete, to všetko, čo žijeme, to prináša ovocie. Ale musíme vedieť, že každá rzecz, ktorú przeżywamy, ona przynosi owoce. A my musíme taký smer nadobudnúť, i my musíme taký kierunek osiągnąć, aby sme mali stále pred očami Pána Ježiša. Že sme ciągle pred očima mieli Pána Jezusa. Lebo ak nebudeme ho mať stále pred našimi očami, bo jeżeli nie będziemy go mieli ciągle pred našimi očima, tak ako hovorí Pavel apoštol, tak jak apostol Pavel mówi, že aby sme sa dívali hore, že by sme patrili do góry, na veľvodcu a dokonávateľa vieru, na správce i dokončiteľa viary, a vtedy, keď sa na neho budeme dívať, bo kedy na niego budeme páčiť, aj keby niečo chcelo sa odchýliť v našom živote, už hneď vieme, że to nie jest dobre. Nawet gdyby trochę chciało się przechylić w jedną albo w drugą stronę, to my już wiemy, że to jest niewłaściwe. Ale ten człowiek, który się nie dziwa na Pana Jezusa, ale ten człowiek, który nie patrzy na Pana Jezusa, a idzie swoim chrześcijańskim żywotem i żyje swoim chrześcijańskim życiem, może się ocitnąć w sytuacji, może ocknąć się w sytuacji, kiedy już jest służebnikiem Antychrysta. Nie Chrysta, ale Antychrysta. Kiedy już jest sługą Antychrysta, nie Chrystusa, już tylko Antychrysta. Już idzie przeciw żywemu Bogu. Już żyje przeciwko żywemu Bogu. Ja som stretol sa s takimi ľuďmi. Spotkałem się kiedyś z takimi ludźmi, ktorými sme spolu začali nasledovať Pána. S ktorými razem začínaliśmy nasledovať Pána. Ale oni išli, dívali sa na svoje pozície v cirkvi. Ale oni šukali z jakiejś pozycji dla siebie w kościele. Vždycky hľadali, aby boli niekde v popredi. Ciągle zabiegali o to, żeby być gdzieś z przodu. Hľadali svoje osobné zisky. Šukali własnych korzyści. A nedívali sa na Pána Ježiša. Ale nie patrzyli na Pana Jezusa. A dnes vám aj s bolesťou v srdci hovorím. I dzisiaj muszę wam z wielkim bólem w swoim sercu powiedzieć. Że są to moi nieprzyjaciele. Że to są moi nieprzyjaciele. Jak je to možné? Jak to jest możliwe? Naraz sme vyšli. Razem ruszyliśmy. Proste jednym smerom sme vyšli, za Pánom Ježišom. Ruszyliśmy jednym kierunkiem, za Panem Jezusem. A oni sú nepriateľmi Kríža Kristovo. A oni dzisiaj są nieprzyjaciółmi Krzyża Chrystusowego. A przyjmują wszelakie uczenia. Przyjmują wszelkiego rodzaju nauczanie. A wiecie, ludzie si wybierają uczenia podľa własnych żądostki. A wiecie, że ludzie wybierają sobie nauczanie według własnych pożądliwości. A kto akom grzechu chce żyć, taki zbor si wybiera. Kto w jakim grzechu chce żyć, taki zbór sobie znajdzie. Powiedział som niečo, tu są kamienie, możecie. Tu są kamienie, gdyby coś było nie tak. Są do dyspozycji. Veru, mnohí si vyberajú zbor podľa vlastných žiadostí. Wielu wybiera kościół według własnych pożądliwości. Bratia, sestry, ale dávajme veľký pozor. Bratia, siostry, ale zwracajmy baczną uwagę. Len ten dojde do cieľa. Tylko ten dojde do celu. Kto sa neminie cieľa. Kto z tym celem się nie rozminie. A viete, w písme neexistuje výraz hriech. Wiecie, w Biblii nie istnieje taki wyraz jak powodnych języków. W tych oryginalnych językach jak grzech. Ale tam jest minutie sa cieľa. Ale to słowo, które tam jest użyte, to jest minąć cel. A dávajme pozor na to, abyśmy sa neminuli cieľa. Zwracajmy baczną uwagę, żebyśmy z tym celem się nie rozminęli. Lebo naszym celem jest Pan Jezus Chrystus. Bo naszym celem jest Pan Jezus Chrystus. My musimy na Niego być zamerani. Na Niego musimy być ukierunkowani. W Niego mamy dúfať. Jemu mamy ufać. A wszystko, co robimy. I wszystko, co robimy. A wszystko, co nas motywuje. I wszystko, co motywuje nasze to życie. To jest On sam. To jest On sam. Nie smie być ani cirkevné záležitosti, ani záležitosti kościelne, ani náboženské nejaké organizačné ciele, ani žiadne iné cele religijné v kościele, ale musí to byť On. To musí byť On sám. Lebo v Kolosskom liste, bo v liste do Kolosan, môžeme čítať tieto slova. Také slova môžeme prečítať. Že všetko bolo stvorené s hľadom na Neho. Všetko zostalo stvořené ze spojrzeniem na Niego. Cieľom Neho. Dla Niego. A kvôli Nemu. I no, dla Niego. To z Jeho powodu. Proste, my musíme zaostriť na Pána Ježiša Krista. Ten fokus musíme ukierunkować na Pana Jezusa. Nie na nejaké ciele, ľudské ciele. Nie na inne jakieś ludzkie cele. Veľmi som vďačný u nás v Komárne. Jestem bardzo wdzięczny u nás w Komárne, że my sme sa tak rozhodli ísť kristocentricky. Myśmy zdecydowali się, taką decyzję podjęliśmy, żeby iść tak bardzo chrystocentrycznie. A keď vidím v niektorých tých cirkevných organizáciách, i kiedy widzę w jakichś organizacjach religijnych, stále sa vyberajú všelijaké peniažky, ciągle zbierają na coś jakieś pieniądze. A stale proste na taką akcję, a na taką akcję. I na taką akcję, na siaką akcję. A na takie programy, a na taki program. A na takie budowy. Na jakieś tam budowy. A stale te owieczki są dojene. I ciągle te owieczki są dojone. A są tam ciele ludzkie. A przyświecają im cele ludzkie. Ludzie si wymyślą jakiś plan. Ludzie wymyślą jakiś plan. Príklad vám poviem. Krmte ľudí. Mogli vám povedať príklad. Napríklad karmenie ľudí. No tak treba zbierať veľa peňazí, lebo ľudí, veľa ľudí je hladných. To vtedy treba nazbierať dužo peniaze, bo dužo ľudí je zgodných. A potom krmia ľudí, krmia ľudí. No potom karmia tých ľudí, karmia tých ľudí. Ale tí ľudia zomrú. A ti ľudia umierajú. A idú do pekla. Idú do piekla. Lebo ten cieľ nebol Kristus. Bo celem nebol Kristus. Ale tam bolo niečo úplne iné. Ale coś zupełnie innego. Bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus zomrel za hriešnikov. Bratia a sestry, Pán Ježiš umarł za grzeszników. Prišiel za mnou človek a hovorí mi. Prišiel do mňa človek i povedal. Čo je ten základný dôvod, prečo sa mám obrátiť? On povedal, jaký je ten najvážnejší povod, dla ktorého miał bym się nawrócić? Hovorím, veľmi dobrú otázku si položil. Ja mu postavuješ bardzo trafné pytanie. A keď budeš mať na to otvorené aj srdce, tak pochopíš. Jeżeli będziesz miał na to otwarte serce, to zrozumiesz. Povedal som mu, ten najväčší dôvod, prečo sa máš obrátiť, ten najväčší povod, dla ktorého máš się nawrócić, je ten, že prežívaš, že si úplne stratený. To jest to, že przeżywasz to, že jesteś zupełnie stracony. Že si úplne jame diere, odkiaľ sa nikdy proste bez pomoci Pána nedostaneš. Musíš stvrdiť, že jesteś pred takou dziurą, pred takou jamą, z ktorej się nie wyrwiesz, jeżeli Pán Jezus ti nie pomoże. A on hovorí, presne taký to som ja. On mówi, właśnie dokładnie taký jestem. Sláva Bohu. Chvála Viete, Bohu. Ako bolo ľahko a dobre slúžiť tomuto človeku? Viete, jak lekko i milo bolo usługiwać temu człowiekowi? Ale keď vám príde niekto, že brat Alexander proste veľmi ma trápi, bolí ma chrbtica, alebo bolí ma koleno, alebo ale bolí ma brucho. Jak príde človek, ktorý má tyle do povedzenia, brat Aleksander, bolí mne kręgosłup, bolí mne brzuch, bolí mne coś tam ešte. Tak si poviem, no proste, ako mám tohoto človeka doviesť k tomu bodu, že ty si stratený človek? Myślę sobie wtedy, jak ja mam tego człowieka doprowadzić do tego punktu, że ty jesteś straconym człowiekiem. Lebo ja nie som ani uzdravovateľ. Bo ja nie jestem uzdrowicielem. Ani spasiteľ. Ani zbawicielem. Spasiteľ je Pán Ježiš Chrystus. Zbawicielem jest Pán Jezus Chrystus. Priniesli jedno také, zdalo sa mi, že to je dievčatko. Prinesli do mne, vydávalo mi sa vtedy, že dievčinke. Bola taká útla, chudúčka, slabúčka. Bola taká bardzo vontla i slabiutka. A myslel som si, že to je dievčatko, ktoré má nejaké 13-14 rokov. Myslím, že tá dievčinka má možno jakieś 13-14 let. Mala niečo menej ako 40 kilo. Mala menej než 40 kilogramov. A priniesli ju rodičia, že má ťažkú nemoc. I rodičia priniesli, ju priprovadili i mluvili, že má ťažkú chorobu. Dokonca smrteľnú nemoc. Smrteľnú chorobu. Lekár nevedia jej pomôcť. Lekáře už nie som v stane jej pomôcť. Je to taká choroba, možno niekto z vás to bude vedieť, jak to má odborný názov, ale kde vlastne vlastný organizmus toho človeka ho zožiera. Ničí ho. To je otázka času, kedy ten človek zomrie. To je taký rodzaj choroby, že ten človek jakby vevnenčne vyniša, zjada sami siebie. I na to nemá lekárstva, je tylko kvestiou času, kedy ten človek umře. To je ťažká diagnóza. Bardzo ťažká diagnóza, trudná. A oni skutočne videli, že sú stratení a že proste beznádejní. I oni zdávali sobie správe ze svojej beznádeji. Potom som zistil, že to nie je 14-ročné dievčatko, ale je to mladá žena. Potom stvrdiłem, že to vcale nie je jakaś 13-latka, ale to je młoda, dorosła kobieta. Že už má svojho manžela. Ona už je s manžatkou. A že proste, že tá nemoc ju tak strávila, že už je len ako chatrné dievčatko. I tá choroba ju tak zničila, tak strávila, že vyglądá jak taká biedniutká dievčenka. A lekári jej povedali, ty nemôžeš ani byť požehnanom stave. I lekarze powiedzieli, w żadnym wypadku nie możesz zajść w ciążę. Pretože proste ten tvoj organizmus by strávil aj to dieťa. Bo ten organizm twój strávil by też, zniszczył dosłownie ten płód, to dziecko. A tak sme išli pred Pána Ježiša. I stanęliśmy przed Panem Jezusem. Nikto nie wiedział, że jakie jest rozwiązanie. Nikt nie wiedział, jakie jest rozwiązanie. Len vedeli sme, že niekde sa niečo stalo. Wiedzieli sme tylko, že kiedyś coś się stało. Čo sa nemalo stať. Co nie powinno się było wydarzyć. Duch Svätý ukázal skryté veci. Duch Święty objavil ukryte rzeczy. Tejto mladej ženy. V życiu tej młodej niewiasty. Aj tej rodiny. I v całej tej rodzinie. Včetne generačných prekliatí. V dziedzinie przekleństwa z minionych generacji, pokoleń. Činili pokánie, úprimné pokánie. Oni naprawdę szczerze pokutovali. Vyznali to. Vyznali to. Opustili to, čo bolo zlé. Całe zło opuścili. Potom som ich pomazal, ju pomazal olejom. Pomazałem ją olejem. A v mene Pána Ježiša Krista prikázal tej nemoci, ktorú som ani nevedel, ako sa volá, len vedel som, že tam je. V imieniu Pána Jezusa nakazałem tej chorobie, nawet nie wiedziałem, jak się nazywa, ale wiedziałem, że tam jest. A prikázal som, vyjdi z tejto ženy. I powiedziałem, vyjdi z tej niewiasty. Znovu učinili pánom i kráľom svojho srdca, Pána Ježiša. Oni na novo učinili pánem i kráľom svojho srdca, Pána Jezusa. Oni to urobili rokmi predtým. Oni lata temu to zrobili. Ale potom už ako kresťani, ako Boží ľudia sa otvorili zlu. Ale potom už ako chrześcijanie, ako Boże dzieci otworzyli się na zło. No a napadlo ich to. I to zło ich zaatakowało. A potom som im vyhlásil slobodu. Potom im povedziałem v imieniu Pána Jezusa, že som voľní. A prikázal a vyhlásil som aj tým mociam temna. I ogłosiłem też dla tých mocí temnosti. Že už nemajú právo na túto osobu. Že už nemajú práva do tej osoby. Že všetko právo prebral Pán Ježiš. Že celé právo do nej vziął Pán Jezus. Lebo ju vykúpil. Bo ju odkúpil. A to nie zlatom ani striebrom. Nie złotem, nie srebrem. Ale ju wykupił swoją krwą. Ale odkupił ją swoją krwią. A ty choroba wiedz. A ty chorobo wiedz. Że nie masz już prawo na nią. Że już nie masz do niej prawa. A tebe, sestra, wyhlasujem slobodu. A tobie, siostrę, siostrę ogłaszam, że jesteś wolna. Przyjmasz tuto slobodu. I pytałem, przyjmujesz tą... Si slobodna. Wolność, tą swobodę Chrystusową. Przyjmam, som slobodna. Jesteś wolna, tak, przyjmuję, jestem wolna. Tak chodź. To idź. Domov. Idź do domu. Stalo sa. Wykonało się. No, išli domov. Jechali do domu. A manžel už bol hladný. Mąż już był głodny. A hovorí, že si slobodná. Powiedział do tej żony, już jesteś wolna. Ja tu jem. Jem sobie tutaj. A ty nie jesz. Ty nie jesz. Tak pozri sa. Tento kus zjedz. I wziął mu ten kawałek zjedz. A ona zobrala a zjedla. Wzięła i zjadła. Pozeral na nią. Popatrzył na nią. Dobre. Pichol do dalszego. Wziął drugi kawałek. Zjedz. Zjedz. Nakrmił ją. Nakarmił ją. A ona odtedy jest zupełnie swobodna. Od tego dnia jest zupełnie wolna. A tá nemoc úplne odišla. I choroba zupełnie odešla. Teraz v týchto dňoch, asi 2 mesiace nazad, priniesla ukázať 8-mesačného synčeka. I 2 miesiące temu przyjechała, żeby pokazać mi może 8-miesięcznego syna. O ktorom povedali lekári, že to nikdy, je to nemožlivé. Ale, o ktorom lekáře povedali, že to se nikdy nestane, bo to je nemožlivé. Krásny, zlatý chlapček, usmievavý. Piękny, usmiechający się złoty chłopak. Toto je náš pán. To je náš pán. To je tvoj Boh. To je tvoj Bóg. Ktorý robí takéto veľké veci aj dnešnej dobe. Ktorý činí také veľké rzeczy też v dzisiejszym czasie. Prečo som s týmto začal? Dlaczego zacząłem od tego? Tam je napísané. Jest tam napisane? Čo sme čítali? V tom texte, ktorý prečítaliśmy. Že aj vy sa budujte ako živé kamene. Budujte samých sebe ako živé kamene. Svätý ľud. święty lud, królewskie kniastwo, królewskie kapłaństwo, budujcie się. Budujcie się. Teraz zastańmy przy tychto kamieniach. Zatrzymajmy się przy tych kamieniach, z których idziemy stawać. Z których będziemy budować. Proste, a i myśmy żywe kamienie. My, którzy jesteśmy tu. My wszyscy, którzy tu jesteśmy, jesteśmy żywymi kamieniami. A proste jesteśmy tu preto, abyśmy się budowali nawzajem. I jesteśmy tu po to, żeby siebie nawzajem budować. Gdzie nas znalazł Pan jako te kamienie? Gdzie nas nasz Pan znalazł jako te kamienie? Marian, gdzie Ciebie znalazł Pan Jezus jako ten kamień? Marian, gdzie Ciebie Pan Jezus znalazł? Kiedy si był w blacie, stracony. Kiedy byłeś w błocie, stracony. Zabrudzony. Wybrudzony. Proste beznadziejnym stanie. W beznadziejnym stanie. Wiecie, kiedy si nie stawali z takich... Kiedy si nie była taka technologia stavby jako dnes, że stawają domy jako z Lego. Kiedyś nie było takiej technologii, że budowało się domy tak jakby z klocków Lego. Dnes już są takie technologie, że wam za jeden dzień postawia dom. Dzisiaj jest taka technologia, że za jeden dzień mogą wam dom wybudować. Już mają zabudowane w ścianach trubki, proste wszystko, już len sen tam pobehują a za chwilę wam odozdają dom. W ścianach już wszystko, co potrzebne jest tam zamontowane, prawo, w lewo. Nie była taka to technologia. Kiedyś nie było takiej technologii. A Peter apostol takúto technologię nie poznał. I apostol Piotr nie znał takiej technologii. On mówił o kamieniach, z których sa budowali domy. On mówił o kamieniach, z których domy były budowane. A preto mówił, że wyście tymi kamieniami. I on mówi, właśnie z tego powodu nazywa nas, że jesteśmy tymi kamieniami. A preto mówi aj pismo, że pamiętaj, że... Odkiaľ ty pochádzaš, odkiaľ si vyšiel. Dlatego pismo też mówi do nas, pamiętaj skąd pochodzisz, skąd zostałeś wzięty. A wtedy, kiedy Hospodin napomina Izraela, pamiętaj, że twój ojciec był Amorej, však? Abraham, kiedyś, to był Amorej. A twoja żena była Hetejka, teda Sara. Ona była Hetejka. Pamiętaj, odkiaľ si wzaty. A więc do Abrahama i do Sary było napisane... Pamiętaj, skąd pochodzisz, kim byli twoi rodzice. Odkąd pochodzisz? Skąd pochodzisz? Amorejcy, Hetejcy. Amorejczycy, Hetejczycy. A ty ich Pan Bóg wygubił. Pan Bóg ich wygubił. Proste nienawidział ich skutki. Nienawidził ich uczynków. Proste jednoducho byli odkazani na celu, teda na wygubienie. Oni byli skazani na wyniszczenie, na wygubienie ich. A ty, który si myślisz, że stoisz, a ty, którym wydaje ci się, że stoisz, pamiętaj, że si w rukach tych miłosiernych rękach swojego Pana. Pamiętaj o tym, że jesteś w tych miłosiernych rękach swojego Pana. Nie powyższaj się nad tych drugich. Nie wywyższaj się nad drugiego, lebo Bóg sa pysznym protiwi. Bo Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, ale pokornym dawa miłość. A tylko pokornym okazuje łaskę. To nie preto, aby nám Pán Boh pripomínal našu minulosť. Nie dlatego, żeby Pán Boh chciał nám našu przeszłość przypominać. Ale viete, vtedy, keď my zabúdame, že odkiaľ nás Pán vytiahol, tak nám to pripomenie. Ale vtedy, kiedy my zapominamy, skąd Pán Boh nás vyrval, vtedy nám to przypomnie. Vtedy, keď sa povyšujeme nad svojich bratov, alebo nad tých druhých. Vtedy, kiedy wywyższamy się ponad našich braci, alebo ponad pozostałych. Wtedy nám pripomenie... Pamiętaj, odkiaľ si bol. I wtedy nam przypomni, pamiętaj, skąd się wziąłeś. A myśmy, tak jak tu brat Marian mówi, proste myśmy byli tym kamieniem, któryśmy byli w blacie. Pamiętajmy o tym, jak Marian mówi, byliśmy tym kamieniem, który z tego błota został wyciągnięty. No a ten stawiciel co urobi? O, poriadny kamienisko, to będzie dobre. I co robi ten budowniczy? A już go tam aj postawi, položi. Mówi, o, jaki piękny kamień, już go tam prawie położył. Nie. Wiecie, co urobi najpierw? Wiecie, co najpierw robi? On umyje ten do kamień. On najpierw umyje ten kamień. Wyszucha go. Wyszoruje go. A wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo na tom kameni sú nasušené blatové, hlinové a všelijaké také čiastky, ktoré sú nesúdržné. Bo na tym kamieniu znajdują się rzeczy pochodne od błota, roślin, które nie wiążą się. One się nie wiążą z kamieniem i cementem. A potom, kiedy on tam zabuduje ten kamień. I kiedy on ten kamień tam wbuduje w tą ścianę. A niečo zatrasie z tą stawą. I coś tą budową począśnie. No, pretože ten kamień tam nie drží. To dlatego, że ten kamień tam nie trzyma. On wypadnie von. On wypadnie na zewnątrz. A kiedy niekto idzie tadiaľ. Ktoś tamtędy przechodzi. Tak sa na ňom potknie. To potknie się o ten kamień. Toto je veriaci. To jest wierzący? Toto je Kristov nasledovník. To jest naśladowca Chrystusa? Tento mi rozprával o Kristu. On mi opowiadał o Chrystusie. A dnes je opilý. A dzisiaj jest pijany? A dnes bije svoju ženu? Dzisiaj bije swoją żonę? Albo dnes sa rozvádza? Albo się rozwodzi dzisiaj? Widzicie, proste ten kamień, kiedy jest raz położony Panem do tej budowy. Widzicie, kiedy ten kamień przez Pana jest włożony w tą budowę. Tak ten stawiciel ma wielką dôveru. To ten budowniczy ma wielkie zaufanie. Że nie len ta budowa poniesie ten kamień. Nie tylko ta budowa uniesie ten kamień. Ale aj ten kamień uniesie budowę. Ale i ten kamień uniesie tą budowę. A w krytycznej chwili. I w chwili krytycznej. Nie wypadnie. Nie wypadnie. A kiedy to bolestive? Jak jest bolesne? Kiedy manżelka zistuje? Kiedy żona stwierdzi? Która wierzyła swojemu mężowi? Która ufała swojemu mężowi? Że mąż się stał niewierny. Że mąż stał się jej niewierny. A kiedy to bolestive? Jak jest bolesne? Kiedy ten drugi? Kiedy ten drugi? Zisti, że ten partner mój jest niewierny. Że ten partner mój jest mi niewierny. A jest to wierzący człowiek. A przecież to jest wierzący człowiek. Ja nie mówię o niewierzący. Ja nie mówię dzisiaj o niewierzącym. Ja mówię o tych, którzy już Pan zabudował do tej stawy. Ja mówię dzisiaj o tych, których Pan wbudował już w tą budowlę. A kiedy jest to bolestive? Jakie to jest bolesne? Kiedy taka skała niekomu padnie na głowę. Kiedy komuś taka skała spadnie na głowę. No tak. Ma co robić. No, ma wtedy co robić. Ja som vám rozprával o tom, ako mne tu vyrezali ten rožok. Ja vám opowiadałem o tym, jak mi ten rożek wycięli. A potom sme mali takú rodinnú oslavu. A potem mieliśmy takie święto rodzinne. A išli sme do jednej reštaurácie. Poszliśmy razem do restauracji. A tam proste pripomínali sme si nejaké tie rodinné veci. Tam spomínaliśmy jakieś historie z našego życia rodzinnego. A naraz nado mnou, čo bola váza, sa pohla a rovno mi na hlavu padla. I nagle váza, ktorá stala gdzieś tam u góry, poruszyła się i spadła mi prosto na głowę. A rozbila sa. I rozbiła się. A ešte majiteľ tej reštaurácii bol rozčúlený, že sme mu rozbili vázu. I ešte właściciel restaurácie był taký obużony, že mu rozbiliśmy vázę. Ale vidíte, máte pred sebou tvrdohlavého kazateľa. No, ale pred vami stojí tvrdohlavý kaznodzieja. Takže váza sa rozbila, ale moja hlava ostala. Váza sa rozbila, głowa została. Vďaka Pánu, že ma zachoval. Dzięki Panu, že mnie zachoval. Ale predstavte si, že taký kameň z tej stavby idete a naraz vám padne na hlavu. Ale wyobraźcie sobie, že przechodzicie i kameň z tej budowy spada właśnie na twoją głowę. To môže byť tragédia. To môže się wydarzyć tragédia. U nás na Slovensku sa stalo, ešte bolo to v mojej mladosti. Na Slovácii coś takiego się wydarzyło w czasach mojej młodości. Viete, keď na jar, keď sa topili ľady, teda sneh na strechách. Na vjosne, kedy topil się śnieg na dachach. Jedna mladá osoba išla popod tie kvaple. Jedna młoda osoba przechodziła pod soplami. A viete, proste jeden ten kvapel sa uvolnil. Jeden sopel oderval się. A on jej padol takto rovno a prepichol ju až dovnútra. I on rovno vbil się na ňu, až přebil się do samego vnętrza. To bola veľká tragédia na Slovensku pred mnohými rokmi. To bola veľká tragédia na Slovácii pred veľoma laty. Proste ona s tým nepočítala. Ona neličila sa. Ona si myslela, že ide popri bezpečnej stavbe. Ona myslela, že ide obok bezpečného budynku. A proste skončila tam svoj život. I tam jej życie się skończyło. Koľko ľudí dnes zomiera, duchovne zomiera? Jak wielu ľudí dzisiaj umiera duchowo? Lebo ten, kto mal stáť pevne, bo z tego powodu, że ktoś, kto miał mocno stać, spôsobil pohoršenie. Spravil zgoršenie. A čo hovorí Pán Ježiš? A co mówi Pán Jezus? Že keby niekto pohoršil toho maličkého, gdyby ktoś z was zgorszył jednego z tych najmniejszych, lepšie by mu bolo, lepiej by było dla niego, keby si uviazal mlynský kamen na krk, lepiej by było dla niego, gdyby uwiązał sobie kamień młyński do szyi a skoczył, chodził się do mora i wrzucił się do morza. Niech ako pohorszyć jednego z tych maliczków. Lepiej by było to, niż zgorszyć jednego z tych maluczkich. Určite Pán Ježiš nechcel, aby nikto, aby si viazal mlynský kameň. Oczywiście, że Pán Jezus nie chce, żeby ktokolwiek przywiązał sobie kamień. A Pán Ježiš nie chce, aby sme boli pohoršení. Ani Pán Jezus nie chce, żebyśmy byli zgorszeni. Len nám ukázal na vážnosť tých následkov, keď sme pohoršení. Ale pokazał nám povagę następstw, jeżeli jesteśmy zgorszeniem. No, aby sme neboli zhoršením. I żebyśmy nie byli zgorszeniem. Aby tá skala nevypadla zo svojho miesta. Żeby ta skała nie wypadła z miejsca, w którym ma być. Tak musí byť dobre očistená. Musí byť dobrze oczyszczona. Dobre, toto si zapamätajme. Toto je prvý krok. A więc to jest pierwszy krok, dobrze to zapamiętajmy. Niekedy ľudia, ktorí prídu zo sveta, obrátia sa, hneď ich postavia do služby. Czasami zdarza się tak, że ludzie, którzy się nawracają ze świata, szybko wprowadza się ich w jakieś służby. Dają im funkcje. Dają im różne funkcje w zboże. A potem to już nie ani praca Ducha Świętego, ale to ego tam pracuje. Potem już tam nie ma miejsca na pracę Ducha Świętego, tylko ego tam pracuje. A mnohokrát takéto misie končia tragédiou. I často také misie končí sa tragédiou. My keď sme prišli k Pánu Ježišovi, my keď prišli sme do Pána Jezusa, my musíme vedieť, že sme boli tými stratenými kameňmi. Musíme pamätať, vedieť o tom, že byli sme tými kameňami, ktoré boli stracené. Všeličo na nás rástlo časom, aj ten mach, aj blato. Rosło i było na nás, či to bolo błoto, či to rosnou mech. Proste to treba očistiť. Trzeba to očistiť. A keď toto je všetko očistené, ale keď už je všetko očiščené, tak ten kameň je obalený maltou. To celý ten kameň treba obložiť zápravou. A tá písmo hovorí, že tá záprava, to je teda tá malta, to je láska. I písmo učí nás tego, že tá záprava, to je milosť. A my musíme vedieť, že proste láska nikdy neprestáva. My musíme vedieť, že milosť nikdy neustaje. Pán Boh nás obklopil takou láskou, Pán Boh otočil nás takou milosťou, ktorá nikdy neprestane. Ktorá nikdy neustane. Ale musíme dbať na to, ale musíme o to dbať, aby sme išli cestou očistenia a posvetenia. Že by sme išli drogou očiščenia i usvěcenia. A tak ja vám chcem, viem, že ste tu mnohí, ktorí robíte misiu a pracujete. I chcem vám povedať, bo viem, že je z vás tutaj wielu, ktorí jakąś misię prowadzicie i pracujete. Tak chcem vám dať dobrú radu do vašej služby. Chcem vám dať dobrú radu v vašej službe. Keď príde človek, ktorý sa odovzdá Pánu Ježišovi. Keď príde do vás človek, ktorý oddaje sa Pánu Jezusovi. Tak musíte vedieť, že tento človek potrebuje očistenie. Musíte vedieť, že ten človek predovšetkým potrebuje očištenia. Nech by mal akýkoľvek by bol usmiatý, akýkoľvek by bol proste taký priateľný, priateľský, kamarádsky. Ty potrebuješ spasiteľa. Jakkoľvek ten človek byłby uśmiechnięty, przyjaźnie nastawiony, to on musí vedieť, že potrebuje zbaviteľa. Potrebuje očistenie. Potrebuje očištenia. Nenechajte sa oklamať. Nie pozvolte sa oklamať. Niekedy tie ľudské pohľady, časami tie ľudské spojrzenia, tie dokážu oklamať aj kazateľa. Som v stanie oklamať nawet kaznodzieje. Dokonca niekedy aj zbor. Nawet czasami cały zbór. A potom sa ukážu veci. Pokazujú sa rzeczy, ktoré neboli nikdy riešené. Ktoré nikdy neboli rozwiązane. A potom sú to na bolesť toho spoločenstva. A potom to všetko je cierpieniem dla tej wspólnoty. Premeňme to na ten biblický pohľad. Zmieňme to na to biblijné spojrzenie. Že ako prebieha to očistenie? V jaký spôsob prebieha očištenie? Ja keď vediem ľudí k Pánu Ježišovi, ja keď prowadzę ľudí do Pána Jezusa, tak ich najprv vediem k ľútosti nad hriechmi vedomými aj nevedomými. Najprv prowadzę ich do žalu z powodu grzechów i tych świadomych i tych nieświadomych. Vy, ktorí máte poznámky, môžete si urobiť z tohoto poznámky. Jeżeli ktoś robi sobie jakieś notatki, to z tego możecie sobie zrobić notatkę. A proste napíšte si to, pretože to budete potrebovať. Zapíšte sobie to, bo naprawdę będziecie tego potrzebować. Viesť človeka k pokániu. Prowadzić człowieka do pokuty. Nech by bol akokoľvek. Jakýkoľvek by był. Akokoľvek by bol roztešený, že on ide nasledovať Pána Ježiša. Jakkolwiek byłby rozradowany, że on już idzie naśladować Pana Jezusa. Tak vy ho musíte viesť do pokánia. Musíte prowadzić go do pokuty. Lebo Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži. Bo Pán Jezus Chrystus umarł na krzyżu. A jeho krv je očistujúca moc. A jego krew ma moc oczyszczenia. A táto krv očistujúca musí pôsobiť v živote tohoto človeka. Krew, ta očiszczająca krew musí oddziaływać na życie tego człowieka. A vediem tohoto človeka k pokániu nad vedomými i nevedomými. I prowadzę tego człowieka do pokuty nad grzechami, których jest świadomy i nad grzechami, których jest nieświadomy. A najpierw te grzechy. Najpierw te grzechy, które sa týkajú, gdzie Boha zarmucoval. W pierwszej kolejności te grzechy, którymi zasmucał Boga. Ako môže neveriaci človek zarmucovať Boha? V aký spôsob nevěřící človek môže zasmucať Skúsme Boga? Na chvíľučku spolu, a ak mi môžete pomôcť nejakou myšlienkou, kľudne môžete. Jeżeli ktoś chce mi pomôcť svojou myšľou, môžete spokojne podpovedať. Obyčajne neveriaci človek zarmucuje Boha svojimi nadávkami, svojimi hrešením, kliatím na Boha. Człowiek z tego świata tak zwyczajnie może grzeszyć przeciwko Bogu swoimi przekleństwami, swoim złorzeczeniem, złym zachowaniem. Teraz mówimy o tom grzech, gdzie sme grzeszyli proti Bohu. To jest grzech, którym grzeszymy przeciwko Bogu. Te dalsze grzechy, kolejne grzechy, gdzie grzeszymy proti Bohu, którymi grzeszymy przeciwko Bogu, kiedy nas Pan Bóg napomina, kiedy Pan Bóg nas napomina, a my nie chcemy poczuć, a my nie chcemy tego usłyszeć, dojdzie k nam Boże Słowo, dociera do nas Boże Słowo, oddaj swój żywot Panu Jezusowi, na przykład oddaj swoje życie Panu Jezusowi, ale ja jeszcze chcę swój żywot żyć, ale ja chcę jeszcze swoje życie przeżywać dla samego Protivím siebie. Protivím sa Duchu Świętemu. Sprzeciwiam się Duchowi Świętemu. To jest grzech proti Bogu. To jest grzech przeciwko Bogu. To zarmucujem Jego Ducha, Jego Świętość. Jego zasmucam w ten sposób Jego Ducha, Jego Świętość. Kiedy Pan Bóg ma wiedzieć k tomu, kiedy Pan Bóg prowadzi mnie do tego, aby som naplnil jeho slovo, żeby wypełnić jego słowo, aby som odpustil svojmu bratovi, żebym przebaczył swojemu bratu, aby som ho miloval, żebym go kochał, odpustil možno aj svojim rodičom, wybaczył też może swoim rodzicom, którzy niesprawiedliwie rozdzielili majątek, którzy niesprawiedliwie podzielili swój majątek, ale ja nie chcę, ale ja nie chcę, tak ja grzeszę proti Bogu, to grzeszę przeciwko Bogu. Pan Jezus mówi, Pan Jezus mówi, že ten ma miluje. Ten mnie miluje. Kto zachowawa moje słowo, kto napełnia moje słowo. Kto zachowuje, kto wypełnia moje słowo. To jest napisane w Janowym Ewangelii. To jest napisane w Ewangelii Jana. 14. kapitol. W rozdziale 14. 21. wiersz. W 21. wierszu. A w 24. wierszu mówi. A w 24. wierszu mówi. Ten ma nie miluje. Ten mnie nie kocha. Kto nenaplňa moje slovo. Kto mojego slova nevypełnia. Toto je hriech, hrešenie proti Bohu. To je zgrzeszenie przeciwko Bogu. A spomnite si, i przypomnijcie sobie, ako Štefan, kiedy Szczepan, keď ho kameňujú, vtedy, kiedy go kamienowali, tak on najprv hovorí, vy ste sa stále protivili Duchu Svätému. On mówi do nich, zawsze sprzeciwialiście się Duchowi Świętemu. Teda protivenstvo Duchu Svätému, a więc sprzeciwianie się Duchowi Świętemu, to jest grzech proti Bohu. To jest grzech przeciwko Bogu. A my musimy iść taką cestą w żywocie. A my taką drogą musimy iść w naszym życiu. Abyśmy poczuwali Jego głos. Żebyśmy słuchali Jego głosu. A nie zarmucowali twarz Jego świętości. I nie zasmucali twarzy Jego świętości. Teda wediem tych ludzi. A więc prowadzę tych ludzi. Aby się uświadomowali. Żeby uświadamiali sobie. Że kolkokrát ich Pan wolał. Że ilekolwiek razy Pan wołał ich. Oni zatwardzowali swoje serce. Oni zatwardzali swoje serca. Aby z to uczynili pokanie. Z tego mają pokutować. Aby mali bolest z tego w sercu. Żeby z tego powodu mieli ból w swoich sercach. A czynili pokanie. I pokutowali. Jest jeszcze niejaka oblast, którą mi chcecie pomóc? Jest jeszcze jakaś sfera, odnośnie której chcielibyście gdzie mi pomóc? Grzeszymy proti Bogu. W której grzeszymy przeciwko Bogu? Prosím? Áno, bezbožnosť. Bezbožnosť. Áno. Zrozumiam si? Nie. Áno, áno. Áno, keď bereme slávu sebe a nedáme Bohu. Sláva Pánu. Výborně. Ano, to je hřích proti Bohu. Děkuji. Bohuchvalstvo je hřechem proti Bohu. Výborně, výborně. A zaznamenávajte si, to jsou dobré postřehy. Kde ještě hřešíme proti Bohu? Příklad vám povím. Kde ještě hřešíme proti Bohu? Podám vám příklad. Keď neuznáváme Pána Ježíša Krista jako Božího Syna, jako Boha. Jeżeli nie uznajemy Pana Jezusa jako Bożego Syna, jako Boga. Są uczenia, które nie uznawają Ducha Świętego jako trzecią osobę Bożą. Jest takie nauczanie, które nie uznaje Ducha Świętego jako trzecią boską osobę. To jest grzech proti Bogu. To jest grzech przeciwko Bogu. Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi, Pan Jezus Chrystus, kiedy mówi, że idzie do całego świata. Idzie na cały świat. Każde ewangelium każdemu stworzeniu. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A ty, którzy uwierzą. A którzy uwierzą. Krzcicie ich. Chrzcicie ich. W imieniu Ojca. W imieniu Ojca. I Syna. I Syna. I Ducha Świętego. I Ducha Świętego. A są niektórzy mądrzejsi, którzy... Poczuł som o skupinie, która krzci len w imieniu Ojca i Syna. A Ducha Świętego wyniechała. Już słyszałem o takich grupach, które chcą w imię Ojca i Syna, ale Ducha Świętego już nie uznają. Zase są skupiny, które len Syna uznawają, są takie grupy, ojca. Które tylko Syna uznają, ale nie Ojca. Wszystkie te fałszywe nauczania, które odwadzają od tego Spasiciela, od Pana Jezusa Chrystusa, które odwodzą od Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa, właśnie są grzech proti Bogu. To wszystko jest grzech przeciwko Bogu. A ja kiedy zauberam się z tym kamieniem, ja kiedy tym kamieniem się zajmuję, tak od tych to szpatnych uczeń, od tych to szpatnych postojów żywota, wediem go k pokaniu, aby od toho był czysty. Prowadzę w każdej tej sferze ludzi do pokuty, żeby ten kamień był czysty. Aby wierzył, że tak, jak jest napisane. Żeby wierzył tak, jak jest napisane. Że to tak ma być. Że tak to ma być. A nie jako jakieś nabożenskie skupiny si to wymyślają. A nie jak wymyślają to różnego rodzaju religijne grupy. Pismo. Pismo. Pan Jezus się odwoływał na pismo, kiedy przyszedł diabeł. Pan Jezus zawsze odnosił się do pisma, kiedy chodził po ziemi. A kiedy diabeł przyszedł za nim na puszczę, kiedy diabeł przyszedł za nim na puszczę, powiedział mu, napisane jest. Pan Jezus mówi do niego, jest napisane. A my wtedy, kiedy napełniamy słowo Chrystowo, i my wtedy, kiedy wypełniamy słowo Chrystusowe, wtedy go milujemy, wtedy go kochamy, a kiedy go nie napełniamy, a kiedy nie wypełniamy słowa, grzeszymy proti Bogu. Grzeszymy przeciwko Bogu. Dobre. Teraz ta ďalšia oblasť pokánia. Ta kolejna sféra, ktorú musíme doprovadiť do pokuty. Očistiť ten kameň. A więc očistiť ten kameň. A to je hriech proti ľuďom. To je grzech przeciwko ľuďom. No, toto si veľmi málo uvedomujú ľudia. Tą sferę ľudia bardzo rzadko sobie uświadamiają. Ja som jednu dušu viedol takto, aby ľutovala hriechy, ktorými ona ublížila svojmu okoliu. Ja prowadziłem jedną osobę, żeby ona żałowała grzechów, którymi grzeszyła przeciwko swojemu otoczeniu. A ona hovorí, ja som nigdy nikomu neublížila. Ja ona mówi, ale jeszcze nigdy nikomu nie ublížiłam. Ale wszyscy mnie ublížovali. Wszyscy tylko mi ublížali. Vidíte, ako je ten človek oklamaný? Vidíte, jak ten človek je ošukaný? Taká bola egocentrická. Ona bola taká egocentričná. Na seba zameraná. Ukierunkovaná na samou sebe. Že siebie, si od nosa nevidela ďalej. Ona poza svojim nosem nevidela ničego. Len seba. Tylko siebie videla. Ja som nikdy nikomu neublížila. Ja nikdy nikomu neublížiłam, povedala. Zase inej osobe. Znovu innej osobie. Hovorím, povedziałem, čiň pokánie. Pokutuj. Hovorím, bolí ťa telo, bolia ťa údy, ale hriechy ťa nebolia. Mówię do niej, bolí ťa ťalo, bolą ťa úda, ale tvoje grzechy ťa nebolą? Aké hriechy? Jaké grzechy? Ja nemám hriechy. Ja nemám grzechów. A ja hovorím, hú, či si svatá. Ja mu, oto, ty jesteś święta. Ja som takúto svatú osobu ešte nestretol, čo nemá hriechov. V życiu nespotkávam osoby tak świętej, żeby nie miała grzechów. No aké hriechy? A ja mówię, jaké grzechy? A hovorím, ja ti to mám povedať, čo som ťa v živote nevidel. Ja mówię, ja ti mám povedať, aké ty máš grzechy, jak ja ťa nikdy v życiu na oči nevidel? No ale aby si vedela, tak ti poviem. Ale żebyś wiedziała, to ja ci powiem. Keď ti muž niečo povie. Jeżeli tvoj muž coś ci powie. Hneď si na sufite. Jesteś zaraz pod sufitem. Tak ťa treba škrabať dole zo sufitu. Z tego sufitu trzeba cię zeskrobać. Tak, taká si nahnevaná. Jesteś taká rozgniewana. A jazyk sa ti nevie zastaviť. A język nie potrafi ci się zatrzymać. A viete, moja manželka to počúvala. Moja žena słuchała tego. A hovorí, tatínko, ja toto nemôžem ani počúvať. Víš co, ja nemôžem v ogóle tego slúchať. Ja idem preč. Ide stąd. A hovorím, no a ako je to s tebou? No, že máte pravdu. No ja môžem v koncu, jak to je s tobou? No tak, máš rácie. No hovorím však, a to nie sú hriechy? To sú ťažké hriechy. Ja sa pýtam, to nie sú grzechy? Protože to sú ťažké grzechy. Kde máš muža? Kde máš męża? No, že tu stojí pri mne, počúva tento telefon. Stojí obok mne, slúcha tego telefonu. No tak čiň pokánie. No to ja mu, no to pokutuj. Ako to mám robiť? Jak to mám zrobiť? No klakni si dole pred neho. Klenkni pred ním. A on nech si klakne k tebe. I on nech uklenkne v tvoju stronu. A pýtajte si jeden od druhého odpustenie. I proste jeden druhého o przebaczenie. A bratia a sestry? Bratia a sestry. Bolo počuť plač. Uslyšajem plač. Aj ona plakala. I ona plakala. Aj on plakal. I on plakal. Pýtali si navzájom, to boli starí manželia. To boli starí manželkovi. Pýtali si navzájom odpustenie. Prosili siebie navzájom o przebaczenie. A Pán Ježiš im odpustil. I Pán Jezus im vybačil. Oni majú dnes nový život. Oni dzisiaj majú nové ja życie. Ja som ich ešte nikdy nevidel, lebo oni sú za veľkou mlákou. Ja ich ešte nikdy v życiu nevidiem, oni daleko od nás. Ale mieszkają. Prichádzajú správy, že sú šťastní. A ale prichádzajú wiadomości o tym, že sú šťastliví. Bratia a sestry, hriechy proti blížnym. Bratia a sestry, grzechy przeciwko blížnym. To sú veľmi ťažké veci. To sú bardzo ciężkie rzeczy. To z toho kamienia treba umyť. To z tego kamienia trzeba to zmyć. Mnohokrát sme spôsobili bolesť svojmu partnerovi. Wielokrotnie sparzaliśmy bólu svojim współmałżonkom, partnerom. Deťom. Deťom. V zbore, bratom a sestrom. V zbore, braťom i siostrom. Po mnohých rokoch som pristúpil k jednej osobe. Po wielu latach przyszedłem do jednej osoby. Tak ma Duch Svätý pohol, že ona ešte má ťažké srdce na teba. Duch Svätý mě pobudil. Zo starých čas. I povedal, ona ešte z dávnych časov má také ťažké srdce přetivko tobie. Choď za ňou a pýtaj si odpustenie. Idź do nej, proś o przebaczenie. Hovorím, panie. I ja mówię, panie. Ale ta żenska mi tylko trápenia narobila. Ale ta kobieta mi tyle cierpienia przysporzyła. A ja mam iść się pytać o odpustenie. A ja mam iść prosić ją o przebaczenie. Posłuchnę cię, panie Jezusiu. Ale powiedziałem, usłucham cię, panie Jezu. A išiel som. I poszedłem. A pytał som si odpustenie. I prosiłem ją o przebaczenie. A niečo sa uvoľnilo v tom duchovnom svete. I coś uvoľnilo się, očistilo v tym duchowym świecie. Viete, mnohokrát deti držia horkosť voči svojim rodičom. Wielokrotnie dzieci mają w sercach gorycz przeciwko rodzicom. Tí rodičia dali všetko, čo mohli. Rodice dali wszystko, co mogli dać. Obetovali sa. Ofiarovali się. Noci nie spali, keď tie deti boli chore. Nie spali po nocach, kiedy te dzieci były małe. Ale tie deti sa cítia zranené. Ale dzieci czują się zranione. Je treba riešiť veci, ktorými sme hrešili proti ľuďom. Trzeba rozwiązywać rzeczy, którymi grzeszyliśmy przeciwko ludziom. A keď tieto veci neriešime, kiedy tych rzeczy nie rozwiążemy, tak dávame pod kliatbu tých ľudí. Wprowadzamy tych ludzi pod przekleństwo. Nie mają radosť zo života. Oni nie mają radości z życia. Nie mają pożegnania. Nie mają błogosławieństwa. A niekde aj nás to viaže. I w jaki sposób i nas to związuje. Teda vediem ľudí k pokániu, kde hrešili proti innym ľuďom. I wiodę ludzi, prowadzę ludzi do pokuty w tej sferze, kiedy, w której grzeszyli przeciwko innym ludziom. To jest już dalsza część tego kamienia umyta. A więc kolejny element tego kamienia już jest dobrze omyty. Ale jeszcze mamy dalsze te części. Ale jeszcze mamy kolejne części tego kamienia do umycia. Kde tento, táto osoba hrešila aj proti svojmu vlastnému telu. To je ta sféra, v ktorej tá osoba grzešila przeciwko svojemu vlastnému telu. A viete, čo je taký, aj tu mi môžete pomôcť. Tu mi tež môžete pomôcť. Že čo je taký hriech proti svojmu vlastnému telu? Co je s grzechem przeciwko vlastnému telu? Alkohol. Alkohol. Papírosy. Papírosy. Cigarety. Narkotika. Narkotiky. Ďalej. Nečistosť. Nečistý život, sexuálne nečistý život. Nečistosť v sfére sexuálnej. Áno, obžerstvo. Obžarstvo. Áno. Ako? Nejedzenie, głodzenie się. Nejedzenie. Áno, ale nie pôst, ktorý je v Kristu Ježišovi, ale... Áno. Proste, aby som bola štíhla, aby ma ten môj takto chytil a tak. Žeby bolo vťenče v talii. No, tak. To je hriech proti telu. To je grzech przeciwko vlastnému telu. Pomôžte mi, ďalšie. Kolejne. Píšte si. Pracoholizm. Workoholik. Yes. Áno, workoholik. Yes, sú také, proste... A teraz týchto dňoch mi volala istá osoba. Jakáž osoba zvonila do mňa v ostatných dňach. A hovorí, i povedala, mám priateľa, ktorý 2-3 hodiny spí maximálne denne. Ktorý spí maximálne denne 2-3 hodiny. A hovorí, že on má také zamestnanie. Vedel, že on má také zatrudnenie. Že on už ani nevie viacej spať. On už poprostu navet nepotrafí viacej spať. A ja som jej povedal, napomeň ho. Je povedzen do nej, musíš go napomnieť. Lebo raz mu klesne hlava. Bo raz poletí mu głowa. A bude koniec. I bude koniec. No ale on sedí za volantom a robí... tisíce kilometrov. Ale on siedzi za kierownicą, przemierza tysiące kilometrów. Nie len seba ohrozuje tento človek, nie ale nie tylko aj dla samego siebie z zagrożeniem ten człowiek. Ano, tento workoholizmus. A więc ten pracoholizm. Vedie tohoto človeka vlastne k smrti. Prowadzi tego człowieka do śmierci. Bratia a sestry, neexistuje také zamestnanie. Bratia a sestry, nie istnieje coś takiego jak také zatrudnienie, ktoré by bolo vážnejšie ako tvoj život. Ktoré byłoby ważniejsze od twojego życia. A ja som povedal tejto osobe, a čo bude, keď on zomrie? A ja mówię do tej osoby, co będzie, jak umrze? No, že neviem. No, neviem. A pýtal som sa jej, a čo, zrúti sa svet, keď tento človek zomrie? A ja mówię, a jak ten človek už umrze, to świat się zavali? A ona hovorí, no nezrúti sa. No, świat się nie zavali. No tak povedz tomu svojmu priateľovi. No to povedz sa mu svojmu priateľovi. Že nech čím skorej skončí s tým workoholizmom. Že by jak najšepšej s tým pracoholizmom skončil. Lebo ohrozuje aj seba, aj iných. S zagrožením i dla siebie, i dla iných. A je to nezodpovednosť voči všetkým. To je neodpovedialnosť v stosunku do všetkých. Ďakujem, veľmi dobrá pripomienka. Dobrá podpoveď, ďakujem. Ešte hriech proti vlastnému telu. Ještě grzechy przeciwko własnemu ciału. No? Co? Samo uwielbienie. Jak ktoś jest tak... Ano, buduje swoje ciało, a proste bicepsy, tricepsy. Ale ona mówi, u mężczyzn i u kobiet. Aj kobiety sa vedia predvázať. A lenistvo, áno. Tak, lenistvo tež. Kto ešte? Proste pracujeme spolu. Bude to mať veľký význam. Ako? Áno, seba poškodzovanie. Tak, samooklačenie. Veľmi dobre. Bardzo dobrý príklad. Ako? Áno. Teda, no treba tam dávať pozor, je tenký ľad. Dobrá podpoveď, ale treba byť trochu ostrožným, že by za daleko nezajšť. Dobre, ďalej. Dobre. Ak vám niekomu ešte niečo Duch Svätý zjaví, dopíšte si. Jeżeli Duch Święty vám ešte coś objaví, tieto oblasti života je treba z toho kameňa proste obmyť dole. To je kolejná sféra życia, v ktorej trzeba ten kamień umyť. Sú niektorí ľudia, ktorí prídu ku mne a hovorí, bratšanko, ja tak milujem pána Ježiša a jemu by to vadilo, keby mi tá cigaretka ostala. I ktoś przychodzi do mnie, mówi, bracie, ja tak kocham pana Jezusa, ale czy by mu to naprawdę przeszkadzało, gdyby mi te papierosy zostały? Przeszkadzało. Przeszkadzałoby. Jemu nie, ale tebe. No, tak naprawdę tobie, a nie jemu bardziej. Lebo on je tam hore a ten tvoj smrad tam hore nedojde. On je u góry a ten smród jest tutaj z tobą na dole. Dobre. Ďalšia oblasť. Kolejná sféra. Hriech jazyka. Grzech języka. Hriech jazyka je oblasť prekliatia, výrokov, názorov. Grzech języka to jest grzech przekleństwa, wyroków, wyobrażeń. A właśnie tym, że co my powiemy, ako zareagujemy w danych żywotnych sytuacjach. I w tym, w jaki sposób zareagujemy w różnych życiowych sytuacjach. Tak w tych proste vychádza z nás život alebo smrť. To vtedy vychodzi z nás albo życie, albo śmierć. Lebo sme hovorili prísloví 18, bo mówili 20, sme o tym, 21. Księga Przysłów 18:21. Tam je napísané, že nás jazyk pôsobí život alebo smrť. Že náš jazyk powoduje albo życie, albo śmierć. A keď sme urobili výroky, špatné výroky, jeżeli wyrzekliśmy jakieś złe wyroki, tak so, musíme robiť pokánie. Musíme z tego pokutovať. Všimnite si, že Peter potom hovorí, zauvažte, že Piotr mluví później, že u koho nie je to tých cností, že jeżeli u kogoś nie ma tych cností, tých wartości, tej cnu, tej wartości, o ktorých hovorí Peter, o tých siedmich cnostiach, o ktorých Piotr mluví później ako te siedem cnót, tak je slepý a krátkozraký. To on znaczy, že je slepý i krátkozraký. A zabudol na očistenie. I zapomňal o očišteniu. Od svojich niekdajších hriechov. Od svojich včesnejších grzechov. A toto sú, že človek veľmi rýchlo zabudne to, čo sám povedal. I to je to, že človek tak šybko zapomní to, co sám včesnej povedal. Zavolali ma na jedno miesto. Zaprosili mi na jakieś miejsce. Aby som sa modlil za jednu sestru. Żeby modlil sa o jednu siostrę. A pýtam sa jej, čo je tvoj problém? I pýtam sa, na čom polega tvoj problém? Bol veľmi pekná mladá žena. Piękna młoda niewiasta. A hovorí, no mám takú nemoc. I ona povedala, mám takú chorobę. Jak sa to hovorí, keď svaly ubúdajú. Svalová dystrofia. Chorová na zanik mięśni. Tak. A hovorí, mohol by si sa za mňa pomodliť? I mówi, mógł byś się pomodlić o mnie? Pozerám sa na ňu. Patrzę na ňu. A pozerám sa na Pána Ježiša. I patrzę na Pána Jezusa. A Pán Ježiš skrze Ducha Svätého. I Pán Jezus przez Ducha Świętego. Hovorí do mojho srdca. Mówi do mojego serca. Táto žena prekliala sama seba. Tá neviasta prekliala samą siebie. Stála pred zrkadlom. Stála pred lustrem. A hovorila. I mówiła. Ako môžem byť takáto škareda? Jak mogę być taka brzydka? Jak môžem byť taká, však ja proste, mňa nemôže ani muž milovať. Taką to nawet żaden mężczyzna nie jest w stanie pokochać. Ale ja vám hovorím, že tá mladá žena bola krásna jak modelka. A ja muszę wam powiedzieć, że ta niewiasta była piękna jak modelka. Skutočne. Rzeczywiście. A keď ja na niektorú poviem, že je pekná, tak je pekná. A jak ja mówię o kobiete, že je piękna, to je piękna. A hovorím jej, vieš, prečo si v tomto strašnom stave? Ja mówię do niej, vieš, dlaczego jesteś v tym strašnom stanie? Preto, lebo si prekliala sama seba. Dlatego, že samú siebie prekliałaś. Stála si pred zrkadlom. Stałaś przed lustrem. A hovorila si, i mówiłaś, že aká si škareda. Jaka jesteś brzydka. A preklínala si sa. I samą siebie przeklinałaś. Tá mladá žena začala plakať. Tá młoda kobieta začala płakać. Lebo nikto nikdy nepočul tieto jej slova. Tých słów, ktoré ona vypovedala pred lustrem, nikdy nikt neslyšel. Lebo ona to hovorila v tajnosti. No ona mówiła to v tajemnici. Ale Boh o tom vedel. Ale Bóg o tym wiedział. A mne to zjavil. I mi to objavil. A hovorí, je to tak, ako, a brat Aleksander, ako to hovorí? I mówi tak, Aleksander, to jest tak, jak mówisz dokładnie. Modlil som sa za ňu. Modliłem się o nią. Viedol som ju k pokániu z hriechov jej jazyka. Je prowadziłem jej ją do pokuty z grzechów jej języka. Tu niekedy ľudia v horkosti, keď sú obraty o majetky alebo o čokoľvek, vyriekávajú kliatby. Ludzie, którzy z jakiegoś powodu są ograbieni z majątków, to w tej sferze czasami wypowiadają straszne przekleństwa. A potem, kiedy się rzeczy niejak naprawią, tak aj zabudną. A potem, jak rzeczy w jakiś sposób się naprawią, to oni o tym zapomną. Ale muszę wam powiedzieć, że tieto duchowne zawiązania się po czasie objawiają. Ale ja muszę wam powiedzieć, że te duchowe związania, one po czasie się objawiają. A trzeba tych to ludzi wieść. I trzeba tych ludzi prowadzić. Aby czynili pokanie. Żeby pokutowali. Gdzie swoim językom zawezowali rzeczy. Z tego, jak swoim językiem wiązali rzeczy. Pod kliatbu albo pod Boží súd. Albo pod przekleństwo, albo pod sąd Boży. Wspomnijcie si, jak mówi Pan Jezus. Przypomnijcie sobie, jak mówi Pan Jezus. Co zawiążecie tu na ziemi? Co zwiążecie na ziemi? Będzie zawiązane aj w niebie. Będzie związane i w niebie. Preto nie zawezujcie. Dlatego nie wiążcie. Powiem wam moją osobną skúsenosť. Powiem wam moje osobiste doświadczenie. Pán Boh mi urobil zle. Pán Boh zrobil mne zle. Zlo v stosunku do mne. A viete čo? Viete co? Išiel som do Komárna. Jechałem do Komárna. A povolal ma tam slovenský zbor. I jakiś slovácky zbor mne tam zaprosil. Aby som ja tam zvestoval evanjelium. Żebym tam głosił evangelię. A aby som bol služobníkom Božím v tom zbore. I żebym był w tym zborze takim sługą Bożym. A tých pár ľudí, ktorí ma tam povolalo. I tých kilka osób, ktoré mnie tam zaprosiło. Oni mali predstavu. Oni mieli také wyobrażenie. Že ja budem evangelizovať Komárne. Že ja v Komárne będę evangelizoval. A Slováci sa budú obracať. A Slováci będą się nawracać. A ich zbor narastie na veľký slovenský zbor. I ich zbór wyrośnie jako taki wielki słowacki zbór. Nie, nie są to złe przedstawy. To nie są złe wyobrażenia. Ale Pan Bóg mi urobił złe. Ale Pan Bóg zrobił coś, co było pre mnie złe. Co dla mnie było złe. Nie Słowacy się obracali. Nie Słowacy się nawracali. Ale Maďari. Ale Węgrzy się nawracali. Takže bolo 30 Slovákov, čo ma povolalo. Bolo 30 Slovákov, ktorí mne zaprosili. A obrátilo sa 70 Maďarov. A navrútilo 70 Węgrów. A to bolo pre ten zbor ťažko prijateľné. Dla tego zboru to była rzecz nie do zaakceptowania. Ja viem, že vy v Polsku všetci ste Poliaci, krásni. Ja viem, že vy v Polsce všetci jesteście Polakami. Ale vy nemáte problém, že by ste Poliak, Poliaka, proste tu nerozumeli niekoho v Polsku. Vy nemáte tego problému, že by Polak, Polaka v čemž nerozumiel. Ale príďte do Komárna. Ale jak přijdete do Komárna? A ja neviem, či sa tam proste dohovoríte. Neviem, či sa tam dogadáte. Tam vám začnú hovoriť po maďarsky. Tam začnú do vás mluviť po węgiersku. A tá reč sa nepodobá na žiadnu inú na svete. A ten jazyk je nepodobný do žiadneho iného jazyka na celom svete. Proste ste stratení medzi nimi. Medzi nimi jesteście stracení. A takíto ľudia prišli do zboru. I tací ľudia prišli do zboru. Čo nám to robíš, bratšanko? Co nám zrobiłeś, Aleksander? Koho si nám to sem doviedol? Kogo nám tu priprowadziłeś? Nie, ja som ich priviedol. Pán Ježiš ich priviedol. Nie, ja ich priprowadziłem, ale pán Jezus ich priprowadził. No a potom, keď videli, že proste zase sa len tí Maďari obracajú. Ale potom, kedy videli, že znovu tylko Węgrzy sa navracajú, tak mi zaďakovali za službu. Podziękovali mi za moju službu. A povedali, môžeš ísť ďalej, bratčanko. Máme ťa radi, len môžeš ísť ďalej. Aleksandr, ľubíme ťa, ale škoda, že už nareštie musíš ísť. A predstavte si, že ešte aj takto sa medzi tými, nie tí, čo sa obrátili cez moju službu, ale cez iných veriacich bratov, ale našiel človek. Ale wśród ľudí, ktorí sa tam ponavracali, nie přes moju službu, ale kogoś innego, znalazł się taký človek, ktorý povedal, že ja viacej milujem Slovákov ako Maďarov. Že ja viacej kocham Slovákov niž Węgrów. Toľko som políčkov dostal. Ile políčkov dostałem vtedy? A ešte mi povedal, že ja ich nemilujem. A ešte mi povedali, že ich nekocham. Viete, to bolo veľmi ťažké. To bolo bardzo trudné. A ja som v tej mojej ťažkej situácii povedal niečo. Ale v tej mojej bardzo trudnej vtedy situácii coś powiedziałem. Tým dvom bratom, ktorí mi vyčítali. Vlastne tým dvom bratom, ktorí mi to vytýkali. Nebudem sa pred vami obhajovať. Nebudem sa odkrýval či bronil pred vami. Ale medzi nami bude súdiť Boh. Ale to, co między nami rozsądzi Bóg. A ja som od tej chvíli nemal pokoj. I od tej chvíli nie miałem pokoju. Nie preto, že by som nemal pravdu. Nie dlatego, že nie miałem racji. Ale ja som niečo zaviazal na tejto zemi. Ale coś na tej ziemi związałem. Čo malo byť? Vidíte, nevydržal ten mikrofon. Psychicky to nevydržal. No bo on nie miał odwagi podnieść ręki, to zabrał mikrofon. Je to veľmi zaujímavé, čo vám poviem, takže nevypínajte. A więc nie wyłączajcie się na chwilę, bo to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Som im povedal, že Boh bude medzi nami súdiť. Ja povedal, Bóg bude sędzią między nami. A od tej chvíli som nemal pokoj. Od tej chvíli nemiałem pokoju. Naraz mi Duch Svätý ukázal, že čo si to urobil, Aleksandr. I nagle Duch Święty pokazuje mi, co ty zrobiłeś, Aleksandr. Prečo sa ty obhajuješ? Dlaczego ty się w ten sposób... Prečo ty nepočkáš, aby som ťa ja obhajil? Dlaczego się bronisz? Dlaczego nie czekasz, aż ja będę ciebie bronił? Prečo sa zavezuješ k poslednému súdu? Dlaczego wiążesz się na ten sąd ostateczny? Či si ty nevedel, že ten, kto sa zaviaže k tomu ostatnému súdu? Či ty nevedeli, že ten, kto sa zviaže na ten sąd ostateczny? Ten nebude mať účasť vo vytržení? Nie będzie miał udziału w pochwyceniu? Čo si to urobil? Co ty zrobiłeś? Ja som padol na kolena. Padłem na kolana. A začal som volať k pánu. I začałem wołać do pana. Panie Ježišu, zmiluj sa. Panie Jezu, zmiluj się. Ja som niečo vypovedal. Coś wypowiedziałem. Čo som si nerozmyslel. Nad čím się nie zastanowiłem. A ja som to zaviazal. Ale związałem to. Ja odpúšťam týmto ľuďom. Przebaczam tym ludziom. Ja ich prepuszczam. Wypuszczam ich z tej niewoli, a z tego związania. Nie chcę, aby si sądził między nami. Nie chcę, żebyś był sędzią między nami. A ja proszę, aby si aj im odpuścił. Proszę, żebyś im wybaczył. Aj mnie odpuścił. I żebyś mi wybaczył. Widzicie? Widzicie? Nie to sprawiedliwego na tomto świecie ani jednego. Na tym świecie nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie spoliehaj się na swoją sprawiedliwość. Nie polegaj na własnej sprawiedliwości. Lebo keby som sa bol dostal na ten súd, bo gdybym dostal się na ten sąd, tak by Pán Boh nepovedal, no tento je spravodlivý a vy ste nespravodliví. To Pán Boh by povedal, ten je spravedlivý, nepovedal, ten to, je spravedlivý. To nebude, a to tam nebude takto fungovať. Tak nebude to vyglądať. Tam bude, viete, ako fungovať? Viete, ako to tam bude ďalať? Tam na tom Božom súde všetci stichnú, tam nebude. Tam na tym sądzie ostatecznym wszyscy ucichną, nie będzie tam mielenia ozorami. Ale tam bude hovoriť len Boh. Tam będzie mówił tylko Pan Bóg. Posłuchol si slovo mojho syna Pána Ježíša Krista? Usłuchałeś słowa mojego syna Pana Jezusa Chrystusa? Ak áno, jeżeli tak, wejdź do mojej radosti. Wejdź do radości Pana swego. Prečo si neposlúchol? Dlaczego nie usłuchałeś? Keď ti bolo povedané. Kiedy ci było powiedziane. Że odpuszczaj. Wybaczaj. A nie zawezuj nikogo sądu. Nikogo nie wiąż na sąd. Lebo akim sądem sądzisz? Bo jakim sądem sądzisz? Takim będziesz osądzony. Takim będziesz osądzony. Bądź miłosierny. Bądź miłosierny. A dojdziesz miłosierdzie. I osiągniesz miłosierdzie. Prečo si budował swoją sprawiedliwość? Dlaczego budowałeś własną sprawiedliwość? Bracia i siostry, ja som tak plakal jak małe dziecię. Bracia i siostry, płakałem jak małe dziecko. Prosił som Pana, odpuść mi. Prosiłem Pana, wybacz mi. To, co som zawiązał. To, co związałem. Teraz rozwiązuję. Teraz rozwiązuję. Czynim swobodnych tych moich bratów. Czy niewolnym tych moich braci. Odpuszczam im. Wybaczam im. A hovorí Duch Svätý, tak choď za nimi. I Duch Svätý povedal, to idź do nich. A povedz im to. I povedz im to. A prišiel som za nimi. I podšedem do nich. A povedal som im. I povedal im. Zhrešil som, bratia. Bratia, zgrzeszyłem. Odpustite mi. Vybačte mi. Ja som vás zaviazal k súdu Božiemu. Związałem vás na Boží sąd. Ja vás prepúšťam. Vypúšťam vás. A buďte od toho slobodní. I bądźcie wolni od tego. Už obidvaja tí bratia sú u Pána Ježiša. Obidvaja tí bratia už som u Pána Jezusa. A ja mám pokoj v duši. Ja mám pokoj v duši. Lebo som ich rozviazal. Bo ich rozviazałem. Aj seba. I siebie. Haleluja. Haleluja. Rozumiete, ako to funguje? Čo zaviažete na zemi, víte, jak to bude zaviazané. Co zviažete na zemi, bude zviazané v nebie. A preto berte vážne slovo Ježiša Krista. Dlatego traktujte poważnie słowo Pana Jezusa. Teda vediem tých ľudí, aby činili pokánie z hriechu svojho jazyka. A więc prowadzę tych ludzi, żeby pokutovali z grzechów swojego języka. Ale tam ešte to nie je všetko. Ešte ten kameň je dosť veľký. To ešte nie jest wszystko, ten kameň ciągle jest duży. A tam je ešte oblasť. I tam jest jeszcze jedna sfera. Ktorú treba očistiť. Ktorom treba očistiť. A to sú generačné kliatby. I to sú prekleństva z minionych pokoleń. Písmo hovorí, Biblia mówi, že ten, kto hreší že ten, proti hospodinovi, kto grzeszy przeciwko Panu, tak Pán Boh mu to bude až do tretieho, až štvrtého pokolenia, ten hniev Boží pôjde na tretie a štvrté pokolenie. Že hniev Boží sięga do třetího až do čtvrtého pokolenia. A proste jednoducho to treba rozviazať. Treba to rozviazať. Mnohé tie choroby, wiele chorób, veľakrát prinesú mi dieťa, ktoré od narodenia má cukrovku. Czasami przyprowadzają do mnie dziecko, które ma cukrzycę od urodzenia. A teraz chcą, aby som sa zaň modlil. I teraz chcą, żeby się o to dziecko modlić. Modlím sa za ňo. Oczywiście modlę się o niego. Ale viem, že to dieťa nemalo špatnú životosprávu, ale to zdedilo túto nemoc. Viem, že to dziecko nie miało złych życiowych doświadczeń, ale odziedziczyło to po przodkach. A sú aj mnohé iné nemoci. Są różne inne choroby. A vediem tých ľudí k tomu, aby boli oslobodení od tej generačnej kliatby. I prowadza tych ludzi, żeby od tego przekleństwa zostali uwolnieni. To sú veľmi vážne veci. To sú bardzo vážne rzeczy. A ja som sa dozvedel o svojom starom otcovi až pred mesiacom takú vec, čo som nikdy v živote nevedel. O svojim dziadku usłyszałem coś, čo nie wiedziałem przez całe swoje życie. Takto dokonale kryla celá rodina, aby sa to brat Barkovci Aleksander, aby sa to nedozvedel. Cała rodzina to ukrywała bardzo skrupulatnie, żebym się przypadkiem o tym nie dowiedział. A ja som sa divil, prečo je toľko psychicky narušených ľudí proste v tom rode toho mojho dziadka. Ja nie mogłem się nadziwić, dlaczego jest tak wielu niestabilnie psychicznych ludzi w rodzinie mojego dziadka. Wiele ciężkich przypadków. Bardzo dużo ciężkich przypadków. A mnie Pan Jezus pożegnał. A mnie Pan Jezus pobłogosławił. Ja som hovorím, Panie, jak to robisz? Jednego tak pożegnasz, a drugi są okolo mnie są chory ty to moi. Ja mówię, Panie, jak ty to robisz, że tak mnie ubłogosławiłeś, a wokół mnie tak wielu chorych. Mesiac nazad som sa dozvedel príčinu. Miesiąc wcześniej dowiedziałem się przyczynę. Ja som myslel, že spadnem z nóg, keď som sa to dozvedel. Kiedy się dowiedziałem, myślałem, že z nóg spadnę. A wtedy som pochopil, prečo je celý ten rod chory. Wtedy się dowiedziałem, dlaczego całe to pokolenie jest chore. Generačná kliatba. Przekleństwo pokoleniowe. Vediem týchto ľudí, prowadzę tych ludzi, aby była zruszona generaczna kliatba, żeby to przekleństwo zostało rozerwane w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Mocą jego krwi, mocą jego krwi, a mocą jego obiecie i mocą jego ofiary. A wygłaszuję tymto ludziom i ogłaszam tym ludziom, że cokolwiek robili twoi przodkowie, cokolwiek robili twoi przodkowie, jest to przetrhnute, jest to rozerwane krwą baranka Jezusa Chrystusa, jest to wysporiadane krwią baranka, jest to rozwiązane, a ty si swobodny, a ty jesteś wolny, a od tej to chwili i od tej chwili nie będzie na ciebie żadne przekleństwo. Nie będzie nad tobą żadnego przekleństwa. Ale od tej to chwili. Ale od tej chwili. Si pożegnany. Jesteś błogosławiony. Aż na wieki. Aż na wieki. A ty ludzie okamżicie pocitia. I ci ludzie w momencie odczują, że przychodzi ulga. Preto toto mówię, lebo ja widzę w waszych twarzach, że milujecie Pana. Ja mówię o tym z tego powodu, widzę w waszych twarzach, że kochacie Pana. A że berecie ważnie Boże Słowo. I że poważnie traktujecie Jego Słowo. A kiedy nie są przetrhnute te generaczne kliatby. I jeżeli to, te przekleństwa nie są rozerwane. Straszne rzeczy się hlasia. Straszne rzeczy się objawiają. Powiem wam. Nie ponáhľadźcie się na wieczoru, albo... Śpieszycie się na kolację? Możemy pokraczować? Dobre. Staczy len, abyście mi ukazali, że koniec, brat Aleksander, tak budem kończyć. Powiem wam jeden taki przykład generacznej kliatby. Opowiem wam jeden przykład takiego przekleństwa pokoleniowego. Nie tomu tak velmi dawno. To nie wydarzyło się tak bardzo dawno temu. Asi. Rok nazad. Może rok temu. Priniesli mi jednego 7-rocznego chłopczyka. Przyprowadzili do mnie 7-letniego chłopca. A rodzice velmi plakali. I rodzice bardzo płakali. A mówili. I mówili. Nasz synczek jest posadnuty. Nasz syn jest opętany. Kiedy to na niego przyjdzie. Kiedy przychodzi taki atak na niego. Tak by dokázal vraždiť. Potrafiłby zabić. A potom, keď to pominie. A kiedy to minie? Tak potom ľutuje. Potem žałuje tego. A naraz sa mi pripomenulo to slovo, čo hovoril Pán Ježiš. I nagle przypomina mi się to słowo, które Pán Jezus mówił. Keď prišiel k nemu ten človek. Kiedy przyszedł do niego ten człowiek. A hovoril, raz ho hodí do vody, raz do ohňa. Mówi, raz rzuci go do wody, a raz rzuci go do ognia. Wždycky w tych wielkich protikladach. Zawsze znajduje się w tych wielkich przeciwnościach. Raz ľutuje, raz žałuje, a druhýkrát príde tá zlosť a moc zla. A raz prichodzi złość i moc złego. A teraz ho išli do školy prihlásiť. I teraz go pošli zarejstrovať do školy. No a prišlo to na neho. Prišiel na neho ten atak. A povedal všetkým tým učiteľkám. I povedal všetkým naučiteľkom, že on ich všetky pozabíja. Že je všetky pozabíja. No tak viete, to dneska, keď niekto takéto niečo povie, dzisiaj, tak to ktoś, je už hranica terorizmu. Jeżeli ktoś wypowie coś takiego, to już jest na granicy terroryzmu. Tak oni to museli zobrať vážne. Museli potraktovať to poważnie. A povedali, že musia toho chlapčeka preradiť do osobitnej školy. I oni povedali, že takého chlapca musia przenieść do školy specjalnej. A že špeciálnu ochranu a špeciálny dozor mu musia... I musia i ochronę i specjalny dozor mu zastosować. A rodičia doniesli tohoto chlapčeka, veľmi plakali. I rodice przyprowadzili takého chlapca i bardzo płakali. A ja im hovorím. Ja im powiedziałem. Viete, prečo je váš synček posadnutý? Viete, dlačego váš chlopak je taký związany? Lebo jeho stará mama sa zaoberá okultnými vecami. Bo jeho babča zajmovala sa rzeczami okultistycznymi. A hovorí ten muž, že áno, je to tak. A ten mąż povedal, tak, je to pravda. Hovorím, tak donesite svoju babku. Je mu, priprovadzte babče. Nech činí pokánie. Nech pokutuje. Dowiedli swoją babkę. Przyprowadzili tą babcię. A babka, ja nie. No babcia mu nie. A widział som, że stadial to cesta nie wedzie. Ja wiedziałem, że ta droga tam nie prowadzi. Że babcia nie będzie robić pokutę. Babcia nie będzie pokutować. Ach, proste potwierdzowali aj dzieci, że mala takéto sklony. I dzieci potwierdzały to, że rzeczywiście ona miała takie skłonności w tamtą stronę. A videl som na tom chlapčekovi, aký bol smutný, nešťastný. Tak u chlapca, ak bardzo bol smutný, nešťastlivý. A tak som ho viedol k pokániu. I provedil go do pokuty. Ľutuješ to, keď ubližuješ Bohu? Mówię, žałuješ tego, jak ubližaš Bogu. Keď ubližuješ ľuďom. Kedy ubližaš ľuďom. Zároveň ubližuješ aj sám sebe. V ten spôsob też škodíš samému sobie. Ľutuješ toto? Žałujesz tego? A chlapček plakal, veľmi ľutujem. Chłopak płakał i mu bardzo żałuje. Ale nie wiem sa postawić w oczy tej mocy. Ale mówi, nie jestem w stanie sprzeciwić się tej mocy. Kiedy to przyjdzie na mnie. Kiedy to przychodzi na mnie. Tak ja som úplne bezmocný. Jestem zupełnie bezsilny w tym. A tak som ho viedol k tomu, aby povolal Pána Ježiša do svojho srdca. Prowadziłem go, żeby zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. Po tom všetkom pokání. Po tej całej pokucie. A potom som ho viedol k tomu, aby bol vykúpený krvou baránka Ježiša Krista. Potem prowadziłem go do tego, żeby z tego stanu był wykupiony krwią baranka Pana Jezusa. Samozrejme, roztrhli sme tie pokoleniové kliatby. Oczywiście rozerwaliśmy to pokoleniové przekleństwo. A vyhlásil som mu slobodu. I ogłosiłem mu, że jest wolny od tego. A opýtal som sa ho. I zapytałem. Veríš tomu, že teraz už si skutočne voľný od tých satanských síl a mocí, ktoré ťa vedú do tej agresivity? I zapytam go, vieš to, že už jesteš zupełnie voľný od tej siły, ktoré prowadzą ťa do tej diabelskej agresii? Verím. Vieš, povedal. A tak som ho vyučil. I poučujem go. Teraz už je v tvojom srdiečku Pán Ježiš. Povedem, v tvojom srdušku teraz už je Pán On Ježiš. On premohol diabla. On pokonal diabla. A všetky demonické sily a moci. I všetky siły demoničné i moci. On všetky premohol. On pokonal všetky. A tento Pán Ježiš teraz je v tvojom srdiečku. I teraz ten Pán Ježiš už je v tvojom srdušku. A keď hovoríš, že ty cítiš, keď prichádza to zlo na teba. I ty, skoro ty mówisz, že ty čuješ, keď to zlo na tebe přichodí. Keď to znovu bude prichádzať. Keď to znovu bude přichodilo. Tak sa postav a povedz, odejdi satane. To staň vtedy, povedz, odejď satane. Lebo v mojom srdci je Pán Ježiš. Bo v mojom srdcu je Pán Jezus. A ty nebudeš mi diktovať, čo ja mám robiť. A ty mi nebudeš diktovať, čo ja mám robiť. Dobre, tak toto urobíš. Pytam sa, dobře, zrobíš v ten spôsob? Tak. Tak. Odišli. Pojehali. Išli do školy. Pošli do školy. Už sa papiere vypisovali. Už dokumenty boli vypísané. A prišiel ten atak na chlapca. I na takú chlapca znovu prišiel ten atak. A on povedal. On povedal. Ja som slobodný. Jestem voľný. A ty, satane, už nemáš na mňa právo. A ty, satane, už nemáš do mňa právo. 7-ročný chlapče. 7-letný chlapak. Poslal diabla preč. Odesol diabla. A hovorí mame, mamko. I povedal do mame, mamo. Keď to na mňa prišlo v škole. Jak znovu to prišlo na mne v škole. Ja som tak urobil. Zrobiłem tak. Ako mi bolo povedané. Jak mi bolo povedané. To zlo sa otočilo. To zlo obrúčilo sa. A odišlo preč. I odešlo ode mňa. Mamo, ja som slobodný. Mamo, jestem voľný. Prišiel prvý jarný deň, aj vy máte taký... Taką przypomienku wszak. Przyszedł pierwszy dzień wiosny. Mamy w Polsce takie święto, pierwszy dzień wiosny. A nauczycielka przyniosła zagrześć kwiatów do triedy. Nauczycielka przyniosła taki bukiet kwiatów. A tym prwaczykom wszystkim rozdala kwiatok po jednym kwiatku. Każdemu z pierwszoklasistów wręczyła jeden kwiatek. A powiedziała, dzieci, dneska będziemy... hovoriť o tom. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co było to najkrajsze, co sme w żywocie przeżyli. Co było najpiękniejsze w waszym życiu, co przeżyliście? Tak jedna mówi, kiedy som dostala taką babiku. Jedna mówi, no kiedy dostałam taką lalkę Barbie. No, druga zase, a ja kiedy som dostala taką. A ja znowu dostałam taką. Inny Lego. Ktoś dostał Lego. Inną hraczkę. Inną zabawkę. A przyszedł rad na tego chłopca. I przyszła kolej na tego chłopca. A ten kto chłopczyk powiedział nauczycielce a całej triedzie. Ten chłopak powiedział nauczycielce i całej swojej klasie. To najkrajsze, co som przeżył w żywocie. To najpiękniejsze, co przeżyłem w życiu. Było, kiedy ma Pan Jezus oslobodil od diabla. Było to, kiedy Pan Jezus uwolnił mnie od diabła. Uczycielka zaczęła płakać. Nauczycielka zaczęła płakać. Wolała matkę. Zadzwoniła po matkę. A powiedziała, nigdy som taki Boży dotyk nie zażyła. Nigdy nie doświadczyłam takiego Bożego dotknięcia. Ako keď váš syn, kiedy twój syn urobił takie to wyznanie. Kiedy zrobił to wyznanie. Wszystkie papiery potrhali. Podarli wszystkie przygotowane dokumenty. A on już chodzi do drugiej triedy z ostatnimi spolužiakmi. Chodzi już do drugiej klasy z pozostałymi uczniami. A miluje Pana Ježiša. I kocha Pana Jezusa. A víťazí nad tým zlým. I zwycięża nad złem. Keď to dokáže 7-ročné dieťa. Jeżeli jest w stanie to zrobić 7-letnie dziecko. Tak to dokážeš aj ty. No, i ty jesteś w stanie to zrobić. Sláva Pánu Ježišovi. Chvála Pánu Jezusovi. Teda tie generačné kliatby. A więc to przekleństwo pokoleniowe. To treba roztrhnúť. Trzeba to rozerwać. Niekedy sa to dá s tými rodičmi alebo starými rodičmi riešiť. Czasami dá się to z rodzicami albo dziadkami rozwiązać. Ale niekedy si to nechcú priznať. Ale oni czasami nie chcą się do tego przyznać. A potom je to treba riešiť veľmi osobne. No, v innym przypadku trzeba to bardzo indywidualnie rozwiązywać. No a to posledné. I to ostatnie. Čo treba ten kameň očistiť. Co z tego kamienia należy očistiť. Je... prekliatie jest przekleństwo, które si człowiek nadobudnie sam. Które człowiek nad samym sobą wypowie sam. To znaczy, kiedy jest granica okultyzmu, kiedy jest granica okultyzmu, a ten człowiek zajdzie za tą granicę. I to ten człowiek tą granicę przekroczy. Powiem wam przykład. Powiem wam przykład. Kiedy niekto idzie k wężtkini, kiedy ktoś idzie do wróżki, albo k jakiemu czarodziei, albo do jakiegoś wróżbity, czarodzieja, albo na jakieś takie miejsce, albo na jakieś takie miejsce, gdzie by się pytał martwych, że pyta o wyroki martwych. Możemy o tym czytać w 5. Księdze Mojżeszowej. Możemy przeczytać o tym w 5. Księdze Mojżeszowej. 18. kapitole. W rozdziale 18. Od 9. wiersza. Od wiersza 9. Tam widzimy, że Bóg nienawidzi te to rzeczy. Widzimy tam, że Pan Bóg tych rzeczy nienawidzi. A kiedy niekto przekroczy tą granicę okultyzmu. Niekiedy ktoś przekroczy tą granicę okultyzmu. Tak właśnie się dostawa pod hľadáčik diabolov. To wtedy znajduje się w kręgu zainteresowań tych diabelskich poszukiwaczy. A diabol sa pomstiewa takiemu człowiekowi. Diabeł mści się na takim człowieku. Teda te posledné veci, čo čistím na tom kameni. Ostatnie rzeczy, które czyszczę na tym kamieniu, je táto kliatba, ktorú si spôsobil človek sám tým. Przekleństwo, które spowodował człowiek sam w ten sposób, že prekročil hranice okultizmu. Przekroczył granice okultyzmu. Tohoto človeka je potrebné vykúpiť krvou baránka. Ten človek musí byť vykúpiony krvią baránka. A vyhlásiť potom aj mociam temna. A potom ogłosić też tym mocom ciemności. Podľa efeského listu. Zgodnie z listem do Efezjan. 3. kapitoly. Rozdziałem 3. 10. wiersza. 10. wierszem. Že treba vyhlásiť mociam temna. Že należy ogłosić mocą ciemności. Tu prerozmanitú múdrosť Božiu. Tą różnorodną mądrość Bożą. A to je prakticky tak. W praktyce wygląda to tak. Ty, szatane, już nie masz prawa na tę duszę. Szatanie, już nie masz prawa do tej duszy. Lebo ta dusza jest wykupiona krwią baranka. Ta dusza jest odkupiona krwią baranka. Oczyszczona. Jest oczyszczona. A ty, szatane, jesteś zbawiony wszystkich praw a nároków. A ty, szatanie, jesteś pozbawiony wszelkich praw i roszczeń w stosunku do tego człowieka. A ciebie, droga dusza. A tobie, droga duszo. Vyhlasujem slobodu. Ogłaszam, że jesteś wolna. Chcesz ho uczynić pánom, kráľom i bohom svojho srdca? Chcesz go uczynić pánem, bogiem i królem swojego serca? Áno. Tak. A tak ho vediem k tomu. I prowadzę go do tego, aby pán Ježiš Kristus bol jeho pánom. Żeby pán Jezus Chrystus był jego pánem. Spasiteľom. Zbawicielem. Ale aj vykupiteľom. I odkupiteľom. Aby sa všetká spravodlivosť Božia naplnila. Żeby cała Boża sprawiedliwość się wypełniła. A keď takýto kameň potom posadíte do toho múra. I kiedy taki kamień włożycie w ten mur. A on je obklopený tą láską Kristovou. I on jest otoczony, oblany miłością Chrystusową. Tak ten kameň nevypadne. Ten kamień nie wypadnie. On bude tam držať. On będzie się tam trzymał. Lebo má zodpovednosť. Bo má odpovedialnosť. Lebo láska Kristova nás viaže. Miłość Chrystusowa nás viaže. A viaže nás jeden k druhému. Związuje nás jednego z drugim. Viaže nás do tela Kristova. Viaže nás v tele Chrystusa. A nevypadneme. I stamtąd nie wypadniemy. Lebo sme boli očistení. Bo byliśmy oczyszczeni. Nie zabudliśmy na oczyszczenie, jak mówi Peter. Nie zapomnieliśmy o oczyszczeniu, jak mówi apostoł Piotr. Wszystkie oblasti żywota we wszystkich sferach życia trzeba człowieka oczyścić. A potem ci to ludzie są wierni. A później ci ludzie są wierni. Len taką maličkosť wam powiem. Taką małą rzecz wam powiem jeszcze. Kiedy się pozrem do hľadiska w Komárne między proste medzi našich bratov a sestry. Kiedy patrzę na naszych ludzi w Komárne, tak ja vidím, že to je veľký zázrak Boží. Widzę, že to jest wielki Boży cud. S každým tým človekom som strávil mnoho času na modlitbách. S každým z tých ľudí sporo času spędziłem na modlitwie. A boli oslobodení a očistení. Byli uvolnění i očištění. A spoločenstvo rastie. Spolnota rośnie. A jednoducho, ja som len raz do mesiaca v podstate nakazateľný. A v rzeczywistości tylko raz w miesiącu w niedzielę jestem zakazalnicą w swoim zborze. Celý mesiac je to stádo bezo mňa. To stádo jest przez cały miesiąc beze mnie. Ale oni rastú. Ale oni rosną. Narastło tam 15 kazatelów w tym zborze. W tym zborze rośnie 15 kaznodziejów. a viac ako 40 ľudí, ktorí pracujú na diele Pána Ježiša. I ponad 40 osób, ktoré wiernie służą w dziele Bożego Królestwa. Ale dávali sme veľký pozor na to. Ale baczną uwagę zwracaliśmy na to. Aby tie oblasti života, żeby te sfery życia, ešte raz ich naposledy spomeniem, na zakończenie jeszcze wspomnę, to je vedomý aj nevedomý hriech, to jest świadomy i nieświadomy grzech, ktorým sme hrešili proti Bohu, którym grzeszyliśmy przeciwko Bogu, ktorým sme hrešili proti ľuďom, którym grzeszyliśmy przeciwko ludziom, ktorým sme hrešili proti svojmu vlastnému telu, którymi grzeszyliśmy przeciwko własnemu ciału, hriechy našho jazyka, to są grzechy naszego języka, generačné kliatby a vlivy našich predkov, przekleństwo pokoleniowe i wpływ przodków na nasze życie, a prešlapy do okultného sveta, i nasze przekroczenie granicy okultyzmu, kiedy wszystko wysporiadane krwą, kiedy wszystko jest uporządkowane przez krew Baránka Ježiša Krista. Baránka Pana Jezusa Chrystusa. Tie duše sú upokojené. Tie duše sú uspokojené. A už nehľadajú iného učenia. One už nešukajú innego nauczania. Ale idú za Pánom Ježišom. Ale idú za Pánem Jezusem. A privážajú nových a nových ľudí. I privádzajú kolejné i kolejné osoby do kościoła. Poviem vám, ako vypadal la streda. Biblická hodina. Poviem, jak v šrode vyglądala godina biblijna u nás. O štvrtej hodine prišiel človek. O godine 16. prišiel človek, prepáčam. Ktorý bol vyslobodený z ťažkého okultizmu. Ktorý bol vyprovadzony, uvoľnený z ťažkého okultizmu. Pretože proste bol v Peru a tie čarodejstva boli veľmi ťažké, indiánske. On był w Peru i tam te doświadczenie, ten okultyzm jest taki bardzo silny, indiański tam funkcjonuje. Bol natoľko powiązany, że oni ho tam začarovali do hada. On sa cítil v hadovi. Tak go počarovali, že čul się jakby był v koži hada. V skúre węża. Viete si predstaviť, že to sú nepredstaviteľné, ťažké čarodejstvá. To sú nevyobrazálne i ťažké čary. On prišiel o 4. hodine. Prišiel o godine 16. A o 18. hodine už odchádzal slobodný. O 18. už odchodil voľný. Radosný. Radosný. Plesá v Bohu. Plonsal v Bohu. A včera nám volal cestou, jak sme šli sem. A včera, jak byli sme v podruži tutaj, zadzvonil. Chválil Pána. Chválil Pána. A radoval sa z tej radosti Pánovej. Radosťou Pána. O 6. hodine prišla matka so synom. O godine 18. prišla matka s synem. Nemohol som byť na biblickej hodine. Nemohol byť na tej godine biblijnej. Pretože aj matka, aj syn boli pod mocným vlivom čarodejstva. V tamtom prípadku i matka i syn byli pod vplyvom bardzo silných čarov. A syn bol ťažko psychicky nemocný. I ten syn bol bardzo ťažko psychicky chorý. Bol vyslobodený. On bol uvoľnený. A radosťou prijali Pána Ježiša aj mamička, aj syn. Prijali Pána Jezusa i mama, i syn. A s radosťou odchádzali i preč. S radosťou odjeżdżali. A keď o 8. končila biblická hodina, i kedy o 20. končila sa godina biblijna, objavili sa ďalší, prijahali kolejni, jedna matka s dcerkou, matka s córkou, s 12-ročnou, 12-letňou, a povedali, my bez Pána Ježiša už nevieme žiť. I povedeli, bez Pána Jezusa už nepotrafíme žiť. Oddali svoje životy Pánu Ježišovi. Oddali svoje życie Pánu Jezusovi. A nasledujú Pána Ježiša. I nasledujú Pána Jezusa. Proste pokona. Pán Bóg czyni. Tam, gdzie chodzimy, w oswetle. Tam, kiedy chodzimy w świetle. Kiedy chodzimy z Panem Jezusem. Kiedy chodzimy z Panem Jezusem. Tak nie musimy chodzić do ludzi. No, nawróć się, obróć się. Nie musimy chodzić za ludźmi. No, nawróć się, nawróć się. Wiecie, co tylko ludzi przychodzi. Wiecie, tak wielu ludzi przychodzi. Że nie stichamy tych ludzi. To jest żatwa. My, to jest jak żniwo. Nie wyrabiamy już z tymi ludźmi. Vďaka Pánu Ježišovi mali sme krst. Dzięki Pánu Jezusovi mieli sme chrzest. A ráno sa ma pýtali, bratčanko, koľky budú krstení? I ráno mi pýtali, Aleksandar, ilu będzie chrzczonych? Ja neviem. Ja mówię, neviem. Ako to môžeš takto? Jak môžeš tak funkcionovať? Hovorím, ja mám tu kufor so 40 krstnými rúchami. Mówię, ja tu mám torbę, v ktorej je 40 šat do chrztu. No a dúfam, že bude dosť. I mám nádeje, že tých šat vystarčí. No nebolo dosť. Brakło. Lebo sme 47 krstení. Bo chceli sme 47. Lebo Boh pracuje. Bo Pán Boh pracuje. Bratia, sestry. Bratia i sestry. Nech sa vrátia apoštolské doby do našich dôb. Nech vrúti ten čas apostolský do našich časov. Robme dôkladnú duchovnú prácu. Vykonujme bardzo dokładnie tą duchową pracę. A budeme účastní veľkých divov a zázrakov. Budeme svedkami znakov i cudov. My sme obklopení toľkými zázrakmi. Ja nikdy nejdem za zázrakmi, ja idem za Pánom Ježišom. Jesteśmy otoczeni tyloma różnymi cudami. Ja nigdy nie chodzę za cudami, chodzę za Pánem Jezusem. Ani w rozumie nie mam, aby som, joj, teraz niečo zase zažil, alebo nie. Nawet w umyśle nie mam tego, że o, znowu czegoś doświadczyłem. A Pán Ježiš vždycky pripraví tie srdiečka. A Pán Ježiš zawsze jakieś serduszka przygotuje. A oslávi sa. I uwielbi się. A pridáva zachránených. I przydaje zbawionych. Tak môžem povedať, že každý deň. Mogę powiedzieć wręcz chcem prawie vás, każdego dnia. Boží ľud tu v Polsku. Chcę was, Boží ľud tutaj w Polsce. Povzbudiť. Zachęcić. Vracia sa doba apoštolská. Vrúči się w te czasy apostolskie. Dejú sa divy, ktoré sa diali len v čase apoštolov. Dejú sa cuda, ktoré diali sa tylko v časách apostolských. Moja manželka je tu svedok, aj môj syn. Moja žena či syn sú svedkami. A my chodíme v pokore pred Pánom Ježišom. Chodíme v pokore pred Pánem Jezusem. A vieme, že všetko je jeho dielo. My vieme, že to všetko je jeho dielo. Jeho je aj sláva. Jeho je chvála. Aj česť. I česť. Na večné veky. Na veky vekov. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Prosím, aby sme povstali. Povstaňme, prosím. A budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Milujeme ťa z celého srdca, Pane Ježišu Kriste. Milujeme ťa z celého srdca, Pane Ježišu Kriste. Ďakujeme, že ty si neopustil svoj ľud. Ďakujeme, že neopustiłeś svojho ľudu. A my sa navraciame k tebe v pokáni. My v pokute vracame do tebe. A plačeme nad tým, Pane. Plačeme, Pane, nad tým. Že sme nebrali vážne tvoje slovo. Že netraktovali sme povážne tvojho slova. Odpusť nám. Vybač nám. Že sme niekedy viac verili ľuďom. Že časami viacej ufaliśmy ľuďom. Vodcom. Przywódcom. A ty nás klamali. A ci nás oszukiwali. A mnohí oklamali. Wielu rozczarowali. Odpusť nám to, Pane. Vybač nám to, Pane. My sa teraz vraciame k tebe. My teraz vracame do tebe. Náš zrak viery dvíhame na teba. Náš vzrok viary kerujeme ku tobie. Na teba, Pane Ježišu Kriste. Na tebe, Pane Ježišu Kriste. Ideme do hlbokého obecenstva s tebou. Vchodíme v głębokú relácie s tobou. A ty si nám povedal. A ty nám powiedziałeś. Že každý z nás má komórku. I že každý z nás má svoju komórku. A máme užívať túto komórku. I tej komórky máme užívať. Každý deň. Každého dňa. A ty, ktorý vidíš v skrytosti. A ty, ktorý vidíš v ukryciu. Odpovieš nám zjavne. Odpovieš nám javne. Požehnaj toto zhromaždenie. Pobogoslav to zgromaždenie. Požehnaj každé jedno srdce. Pobogoslav každé jedno srdce. Chceme ťa viac milovať. Chceme viacej tebe kochať. Chceme ti slúžiť. Chceme ti slúžiť. Chceme ti byť verní. Chceme ti byť vierní. Až do smrti. Až do smrti. Pomôž nám v tom, pomôž Pane. Nám, Pane. Chop nás za ruku. Veď nás za ręke. A ved nás životom. I provaď nás přes życie. Aby sme nežili na tvoju hanbu. Aby sme nežili na vstyd dla tebe. Ale na tvoju radosť. Ale na tvoju radosť. A aby si sa s nami pochválil. Aby si mohol sa nami pochváliť. Tak, ako si sa pochválil s Jobom. Tak, jak Jobem sa chváliłeś. Aby si sa mohol pochváliť. Aby si mohol sa pochváliť. Že máš tých. Že máš tých. Ktorí ťa milujú. Ktorí tebe kochajú. A z celého srdca. I z celého srdca. Nasledujú. Našľadujú. Amen. Amen. Pokračujme v modlitbách. Kontinuujme naše modlitby. Ak Duch Svätý sa dotkol tvojho srdca. Jeżeli Duch Święty dotknął twojego serca. A tak cítiš, že máš činiť pokánie. Jeżeli čuješ, že máš pokutovať, pokutuj. Ak sa dotkol tvojej viery. Jeżeli dotknął tej twojej wiary. A uzdravuje tvoju kulhavú vieru. I uzdravia tą twoją kulejącą wiarę. Tak volaj na Pána. Volaj do Pána.